राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल विक्रम संवत 2058 29 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकमाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित गवनीरदाद पीतांबरादरुण बिंबलाधरोषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुवर्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म व्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने बताया कि साधक निराकार होता है और तत्व भी निराकार होता है, तो निराकार को निराकार से मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, परंतु गीताजी माया की अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिरवाप्यते, तो वो कठिनता क्यों है वो समझ में नहीं आई। देह का अभिमान कैसे, देह वद्भि का देह का अभिमान, मैं यही हूँ ऐसा जिसे पक्का विचार है उसको कठिनता होती, मैं तो देह ही हूँ ऐसा देह अभिमान के लिए कठिनता होती है। देह अपनी मानने में इतना दोष नहीं है, दो है देह के साथ दो संबंध है, एक अभेद भाव का एक भेद भाव का, अभेद भाव का संबंध उसे कठिन ज्यादा होती है, मैं ही देह हूँ और देह मेरी है उतना देह उठा उसके लिए कठिनता होती है, मैं देह हूँ उसके लिए कठिनता होती, देह ही मैं हूँ देह वद भी इसका अर्थ ये है, देह वाले देव देह हूँ मैं देव हूँ तो कठिनता होगी, देह मेरी है मेरी मेरी वस्तु तो दे ही सकता हूँ, मैं अपने को कैसे दूंगा, मैं कैसे दूंगा अपने को, मैं ही शरीर हूँ ये जिसका भाव है। ये बात मैंने बताई है पहले भी कि अपना देह के साथ में भेद भाव का संबंध अभेद भाव का संबंध दो संबंध है, तो अभेद भाव का संबंध है इस बात अभेद भाव देह ही हूँ ऐसा है नहीं है परंतु तो बद नहीं देह वद भी रवा पे देह वद भी देह वद भी ये बात देह वद भी रवा पे। अब दूसरा प्रश्न है कि मेरे एक भाई का तो देहांत हो गया और एक वो बीमार रह रहा है, मन में बड़ी अशांति है, क्या करना चाहिए, दुखी हूँ मैं। भगवान को अर्पण कर दो, भाई को भगवान अर्पण कर दो, अपना अपना मत रखो, मुंह मत रखो, मुंह मत रखो, सच्चे हृदय से भीतर से भगवान अर्पण कर दो, जीवे तो भगवान का और मरे तो भगवान का, चिंता करे तो भगवान करो, रोवे तो भगवान को, मैं क्यों रो, अपना भगवान को दे दो, भगवान को दे दो हृदय से, उसमें उसका कल्याण है उसका फायदा है, मोह रखने से आपके नुकसान उसके नुकसान दोनों के नुकसान, मोह रखने से आपके नुकसान उसके नुकसान, अरे भगवान ने दे दो आपके फायदा, भगवान उनके फायदा उनके फायदा आपके फायदा, सच हृदय है सच्ची बात यह है कि सब भगवान के हैं, अपने मोह कर रखा है अपना है नहीं, अपना है नहीं अपना था नहीं, अपना रहेगा नहीं, अपना रह सकता नहीं, चार बात। अपना था नहीं पहले, और अपना है नहीं, अपना होगा नहीं, अपना हो सकता नहीं, चार बात याद कर लो, चार मत है। अपना था नहीं, अपना है नहीं, अपना होगा नहीं, अपना हो सकता ही नहीं। क्या अपना हो सकता है भाई? अपना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, और था ही नहीं अपना। अपना था पहले, जन्म से पहले अपना था भाई, जन्म से पहले अपना था क्या? अपना था नहीं, और अपना रहेगा नहीं, ये दोनों जानते हो। और अपना अभी वर्तमान में अपना है तो बचा लो, बचा लो उसको। अपना है तो अपना बस चलता है क्या? बस चलता नहीं तो अपना नहीं, अपना था नहीं अपना नहीं, अपना रहेगा नहीं, क्या अपना रहेगा? चिंता कर पाती है, चाचा क्या मरेगा जीते पता नहीं, तो अपना रहेगा नहीं, अपना रह सकता ही नहीं, चारों मत। नहीं समझ आए बोलो, शंका करो, इनमें शंका करो, जो बात समझ में नहीं आई शंका करो। पहला था नहीं, अभी है नहीं, और अगर होगा नहीं, अरे हो सकता नहीं, शंका करो। जीव जीते तो हमारा है ना? जीव जीते हमारा नहीं है, हमारा मानते है हमारा नहीं है, अपना शरीर अपना नहीं है महाराज। आप भाई को कहते हो अपने शरीर को अपने मर्जी मुताबिक रख सकते हो? कोई बोलो आप, वैसे कोई भाई बोलो मैं ना बोलो, अपनी मर्जी मुताबिक शरीर को चला सकते हैं क्या? तो अपना मानते हो गलती है। अब है नहीं अपना, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आपका शरीर पर कोई बस चलता नहीं है, एक मन मेरा मेरा है, हम कहते हैं यहाँ राज मेरा है, राज मेरा है। लोग हंसे पागल है क्या? राज मेरा है, पृथ्वी मंडल पर राजा मैं हूं। लोग पागल हो गया, पागल है, बुद्धि खराब हो गई, क्या मानोगे? मेरा जम मानोगे? बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई, अपना मानना है बुद्धि खराब है, ठीक नहीं है। शरीर अपना है, अपने मुताबिक रख सकते हो, जितना दिन चाहो जैसे रख सकते हो, जितना दिन जीना चाहो जी सकते हो। बताओ शरीर अपना है क्या? इस बार साधक निराकार होता है, साकार नहीं होता, मुक्ति शरीर ही हो गया। लोग कहे महाराज आप ऐसे हो जीव रहो, आप शरीर को कल्याण करो, शरीर को कल्याण लोग है, आप शरीर को कल्याण करो महाराज, आप शरीर तो कल्याण हो गयो, काया रो कल्याण, काया रो कल्याण हो गयो, रोटी मुफ्त मिले बिना काम किए, काया रो कल्याण हो गयो। बताओ क्या बाकी रहो? कार्य कल्याण में क्या बाकी रहे हो? रोटी मुफ्त में मिले, कपड़ा मुफ्त में मिले, रहने की जगह मुफ्त में मिले, अन्न मुफ्त में मिले, जल मुफ्त में मिले, कपड़ा मुफ्त में मिले, तो कार्य कल्याण, कार्य तो कल्याण हो गया, अपना अपना कल्याण बाकी है, अपना निराकार है साकार है। बताओ कार्य कल्याण करो भरा, कार्य तो कल्याण हो गया भाई, कोई नहीं गर्ज को नहीं माने, रोटी वास्ते गर्ज करने पड़े, जल वास्ते गर्ज करने पड़े, मकान वास्ते गर्ज करने पड़े, हमारे है ही नहीं, हो मेरा है। बोलो चार बातें, पांचवी बात आप बताओ, आप बताओ पांचवी बात। चल मेरा था नहीं, शरीर पहला था, पहला था मेरा या फिर रहेगा? अभी मेरा है, मेरे मुताबिक शरीर को अपनी मुताबिक रख सकता हूँ, बीमार नहीं बोल दूंगा। क्या बीमार होने का शौक होती है आपके? बुखार के शौक है, मेरे बुखार आ जाए चाहते हो? दिन से आते आ जाता है तो आपका शरीर कैसे है? आपका शरीर पागलपना पागलपना, मैं राजा हूँ सब, मैं राजा हूँ सब, मैं राजा हूँ, माता खराब हो गया आपका राज है, माता राज है, सब रीति राजा मैं हूँ, माता खराब है, पागल पागल पागल मारो शरीर मारो शरीर पागल बना पागल बना पागल बना आप अपना शरीर पर कोई बस चलता है बताओ, इतने बैठे सब बताओ भाई बहन कोई शरीर मारो है शरीर पर आपका बस चलता है यार, जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो, बीमार नहीं होने देते, मरने नहीं देते, मर्जी मुताबिक रख सकते हो, मर्जी मुताबिक रख सकते हो क्या? मर्जी बोलते हम नहीं रख सकते अपना कैसे बात पक्की है, हमारा था नहीं, हमारा है नहीं, हमारा होगा नहीं, हो सकता नहीं, चार बात बताओ, पांचवी बात और बताओ, इस वास्ते कोई बाधा नहीं, ये शरीर निराकार है, क्यों मरने पर शरीर तो यहाँ रह जाएगा, शरीर अगर साकार है तो शरीर तो मर जाएगा, पर साधन किया वो खत्म हो जाएगा, आपका साधन किया वो खत्म हो जाएगा, योग वर्ष कौन होगा, शरीर तो मर गया, लोग बाल देंगे, लोग बाल देंगे, शरीर अपना तो वही है, सब शरीर को अपना नहीं है, सब मैं हूं शरीर मेरा है, ये दो बात होती, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है, मेरा भेदभाव का संबंध है, मैं हूँ अभेदभाव का संबंध है, संबंध है नहीं माना हुआ संबंध है रहेगा नहीं, आप इतने बैठे हो क्या जीते रहना आपके हाथ में है, बताओ बताओ कोई बताओ, तो फिर तो देह बद भी आ गए थे, देह मनोरंजन कठिन पड़ती उसे भाई इलाज है, देह मैं हूं इसका भी इलाज है, पर हम क्या फायदा बनने में, देह आप हो नहीं सकते, ये आप हो छोड़ते क्यों हो, देह आप छोड़ो मत, ये पूछा गाय को जूठा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते है? गाय को कोई जूठा भोजन दे सकते हैं कि नहीं, जूठा नहीं देना चाहिए, ये तो सकते ये तो सकते हैं, पर गौ को जूठा नहीं देना चाहिए, ठंडी रोटी भी नहीं देनी चाहिए, देनी वो चीज चाहिए जो आप खा सकते हो, वो देनी चाहिए, दूध देने का अधिकार नहीं है, बाहर रख दो कोई खाओ, देना का अधिकार देना का रद्दी चीज देते हैं, लोग जितने दान करते हैं रद्दी, क्या खेत में रद्दी बीज बोते हो, खेत बोते हो जिसमें रद्दी चीज बोते हो क्या, बढ़िया बढ़िया सुन नहीं आप जानते नहीं, बीजरी बाजरी माने ये तो बीजरी बाजरी सुना नहीं, एक क्या चाहिए खेती करने बात थी, मारे बीज की बाजरी है, बीज की बाजरी खेती करी नहीं, मारे जानते नहीं, गौर आदमी पूछो मारे ये तो बीज की बाजरी है, बीज की बाजरी मोटी मोटी बाजरी बढ़िया रख रहे बीज की बाजरी, बीज की बाजरी है मारे ये तो बीज की बाजरी, बीज की बाजरी खून ये लड्डू है, खून ये लड्डू, खून ये लड्डू खाए खून ये लड्डू समझे, खून ये लड्डू, खून ये लड्डू मुझे खून जा माने जेब, अरे खून ये लड्डू मुझे तुम्हारे खून ये लड्डू है और तुम्हारे थाली रो गाँव है मारे थाली रो गाँव है कि नहीं ऐ कुछ हो नहीं ए तो मार थाली रखा हुआ है मारवाड़ी शब्द नहीं मारवाड़ी को शब्द नहीं मारा थाली रखा हुआ है थाली का है क्या थाली का गांव मारे खोज लड्डू अब खोज लड्डू समझे बेजी बाजी है क्या खेती करी कौन है मारा सब देख हो रहा है महाराज कई बातों में महाराज है ना जो बोलने हुआ है मारा टावर पड़े में सब देखा हुआ है बहुत बातें जानता हूँ सिंह ने हमारी ताकत है सिंह देख देख सीख जा रहे छोरा छोरी कैसे खेलते हैं कैसे होता है ब्याह कैसे होता है तो नहीं सुन रहा है माइया शीर्ष कैसे गूंथ है वो जानता हूँ आज याद होती आज वाली छोरों की याद ही होती चोटिया में है चोटी में है गुद्दी गुद्दी में है चोटी दो तीन चोटला मेहंदी जानो मेहंदी मेहंदी जानो मेहंदी बताओ मेहंदी किस को कहते हैं तू जानो तो मेहंदी को जाने जो मानस रही हो पुरुष बोस हो ना जो मेहंदी है दोनों अठरे अठरे मेहंदिया है मेहंदिया है जैसे पुरुष की पूछ है जो है यह थारी को मेहंदी तथा है थारी को जो मुंह से जो गुंडिया पुरुष के जो स्त्री की तो मुंडी है तेरे अठारह दो कैसे ना ये मुंडी है अठो गुंती जाए अठो एक सौ जो गुंते हैं दो सौ उठे तीस सौ गुंते पच उठ ले चीजें हो पच बिंडिया गुंते है गुंते तो यही हो अपार यही हो वो तो यही हो कि वही जो गुंते हैं मत यहाँ देखो नहीं चाहिए झाड़कार में अपने झाड़कार हो यार चोरामणि चूड़ामणि चोरामणि चूड़ामणि चूड़ामणि कौन समझे तारे लिखा है ना कहने वाला आदमी महाभारत की कहानी लिखी वह कहानी लिखने मुसलमान आता बाजार बंद हो जाता महाराज वहां ठाकुर ने चूड़ामणि कहा चूड़ामणि कोई कुछ मणि बाबा गांधी अरे समझे को समझे को चूड़ामणि बोरियो है बोरियो छोटे छोरे में राखड़ी छोटे छोरे में राखड़ी है बड़ी बड़ी बोरी हो गए हंसली सुन हंसली जागरो जागरो समझो कहीं टाइम होती है। मैं जानू बहुत बात, मैं सगड़ी जनवा सदी है, बहुत जानू बहुत बात। हमारा छोटी छोटी उम्र साधु हो गया, साधु मैं ही 4 वर्ष हो, परंतु छोड़ों का ख्याल कर रही हूँ। छोड़ों गीत गावे गीत चलू मैं, राधे फूल गुलाब रो गीत बताऊ, उसले मगर जाऊ माए उलिया का चलाऊ माँ छोल छमकाऊ माँ भीर ने जीमाऊ माँ भीरो मारो भाई है माँ मैं भीरेरी भाई है माँ भीरे मने चूलरी ओढ़ाई है माँ मैं भीरे ने धोती पहराए माँ। याद है कितु प्रेम भयो कितु प्रेम बहन भाई रो कितो प्रेम है वीरो मारो भाई ये माँ हे वीरेरी भाई ये माँ कितो शुद्ध प्रेम है एकदम दिल में हे वीरेरी भाई ये माँ। मैं वीरे ने धोती वीरे मने सूंदरी हो जाई सूंदरी जानो सूंदरी ओढ़ाइए बात ओढ़ाइए सूंदर क्या हुआ है सूंदर सूंदर क्या हुआ है ना ठीक बताओ है सूंदर नहीं है और नो नहीं है ठीक है। कपड़ो सादो नहीं है ना छाप लगे छाप लगे चुंदड़ी है बढ़िया ठीक है जाने अरे ये तो ब्याह में गाले का हुए वे गाले खुद मन याद है बादल भरनी ओ दड़ी रे लाल गाले सुने अने ठाकुर ए बाबू रो बुलावे बाबू रो बुलावे गाल है बादल पर नहीं और नहीं लड़े गाल है गा गाल है जी मैं सब बोल गाव है एक है जो आदमी के हो मैं थारी माँ गाल दे अपनी स्त्री ने बोले हो थारी मारी गाल देवे माने गाल देवे मैं जवाब दियो इतना मान मारी बूढ़ी माँ है बूढ़ी माँ गाल दे कोई और जवान जवान सो जाओ मैंने गाड़ा दी है भोजन करता जाओ भोजन में बैठ जा रही पर गाले ना हुए भोजन छोड़ उठे बोलती कि बोल को सिर्फ बोलने जो गाले ना हुए चलो यार ठाकुर जी ने गाले ना ठाकुर जी गाले हाँ ठीक से मन याद है बोलने के समय गाले ने व्यवहार की बात है बोलो हो गया आप बोलो क्या सुना कितने सीमित हो गया है। उसने मगर ऐसा हुए वहां आए उड़िया साथ उड़िया कर गए उड़िया अनुकूल उड़िया चल उड़िया को नहीं बढ़ा ऐसो वाले छमका हुए वहां आए धीरे ले जीमा हुए वहां आए। बहन भाई को बहुत शुद्ध प्रेम है, बहुत निर्मल प्रेम। मारी बहन है वो मेरे रे भाई है माँ फिर हो मारो भाई है माँ कितने शुद्ध प्रेम है तेरे मन बहन भाई का प्रेम। इन वास्ते कहावत है खाओ पिए मोटेदार गीत गाओ बीरे रहो समझो खाओ पिए मोटेदार गीत गाओ बीरे रहो पति पति पति बोले अर्थ अर्थ समझो मैं अर्थ समझो अर्थ याद होती मौत है कमर कौन खावे पिए मोटी रहा गीत गा बीजे रहा मोटी क्या है समझो ये पूरा कुछ समझो मैं पूरी सुनू पति है पति तो इतनी बात नहीं है और बात है जानते नहीं हूँ मेरे रे भाई है मार मेरो मारो भाई है बड़ो प्रेम भरियो मैं बड़ो स्नेह बड़ो प्रेम बहन भाई नो प्रेम बड़ो शुद्ध निर्मल प्रेम भाई आ जाए घर पर तो बहन खुश हो जाए आज मारो भाई आए कृपा दो भाई आए तो मैं कहीं सुनो अब कीर्तन भगवान है कीर्तन भगवान याद करो भगवान ने पुकारो अरे राम ये संबोधन संबोधन अब संबोधन ही नहीं समझे आदमी संबोधन को समझे समझे बहुत पूछो संबोधन याद है हेलो पाड़नो अरे संबोधन में निर्ग होता है राम है राम है सिद्धांत को क्या है प्रयोग है रही ये होता पुलत राम है ओ ये पुलत है राम है पुलत सिद्धांत को दिया था क्या कर भगवान पढ़े थे आज माँ नहीं है माँ नहीं है सर्पड़ी है सूर्य ने खा जाए गर्भपात कर दे अब माँ नहीं वैष्णो करे भाई अवे मैं करे माँ आई है माँ माँ सबकी माँ हर तो नमस्कार माँ है कितना बालक है सोलह बालक है सोलह बालक है एक घर गया हूँ मैं घर गया हूँ मैं कह रहे माँ आई है माँ आई है माँ नमस्कार करो सही नमस्कार करो माँ आई है माँ ये माँ थोड़ी है सूर्य तो मार दे गर्भपात कर दे माँ है सरपणी सरपणी पुत्रा दीदी सरपणी सिद्धांत कर दिया था सिद्धांत को व्याकरण माता पुत्रा दीदी सरपणी पुत्रों को आ जाए सरपणी गर्भपात करे माँ है गरीब सूर्य ने मार देगा माँ है क्या माँ दयालु है सीता जी ने भक्ति जल्दी सिद्ध है माँ है दया बहुत है कागज चांद खादी मारे आए पड़ गयो तो सीता जी समझो उधर उधर पड़ गयो सीता जी दया राम जी बोले माँ में दया है ये माँ ने दया को नहीं स्वर्ग दया दे माँ नहीं है सरपणी सरपणी सरपणी पुकारो भगवान ने हे नाथ हे नाथ हे नाथ संबोधन है संबोधन हरे राम राम राम हरे हरे हरे ने संबोधन है हरि वे शब्द सो हरि संबोधन है हरे हरे संबोधन गगन पूजा जने गगन पूजा जने सब हरे राम राम राम ना परमा होने तो विश्व होती विश्व संबोधन विश्व नहीं है